بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیت طاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. با استعانت از خدای متعال، بحث از المسئولیه عن المقدمات قبل الوقت رو مورد بحث قرار میدیم. مراد ما در این بحث و اونچه که مورد نظر ماست، بحث از مقدمات مفوت است. ایشان از همین رو عنوان بحث رو قرار دادن مسئولیت نسبت به مقدمات قبل الوقت، المسئولیه عن المقدمات، که به فارسی ما میتوانیم بگیم مسئولیت در قبال، مسئولیت نسبت به مقدمات قبل از وقت. ما میدانیم که به هر حال مقدمات واجب پس از اینکه وجوب واجب میاد و فعلیت پیدا میکنه، این مقدمات باید تحقق پیدا بکنن. از این مسئله ما به عنوان مقدمات مفوته یاد میکنیم، چرا که یه سری مقدمات هستن که اگر ما اونها رو محقق نکنیم امکان امتثال تکلیف نیست. اگر اونها رو انجام بدیم، زمین سازی برای امتثال تکالیف انجام خواهد شد، و الا اگر ما اونها رو به وجود نیاورده باشیم، زمین سازی نکرده باشیم، امکان تحقق تکلیف و امکان امتثال اون نخواهد بود. خب اگر ما میگوییم که مقدمات واجب فقط پس از فعلیت وجوب واجب میشوند، از این مسئله ما به عنوان مقدمات مفوته یاد میکنیم. اینجا یک اشکالی میتواند مطرح شود که اگر چنین است، بسیاری از موارد رو ما میتوانیم پیدا بکنیم که از این ویژگی برخوردار باشند. مثلا اگر ما مقدمات حج رو به جای نیاورده باشیم، سفر نکنیم، اگر وضوء جلوتر نگرفته باشیم، چه بسا در وقت انجام کار ما نتوانیم اون کار رو انجام بدیم. پس ضابطه این که یک چیزی جز مقدمات مفوته هست و یک چیزی نیست و بگیم که وجوبش فقط پس از فعلیت وجوب اینها هنگامی واجب میشن که فعلیت وجوب تحقق پیدا کرده باشه، این چه ضابطه‌ای داره؟ میفرمایند المسئولیت جاه مقدمات الواجب من قبل الوجوب انما تبدأ به بدایت فعلیت هذا الوجوب. وقتی که این فعلیت به وجود بیا، ما هم وظیفه و مسئولیت نسبت به مقدمات پیدا خواهیم کرد. و یترتب علی ذلک ان الواجب اذا کان له زمن متأخر فلا یجب علی المکلف ایجاد و قبل الوقت. اگه زمانش دیرتره از مقدمات، پس ما لازم نیست در صورت معمولی به انجام مقدمات مبادرت کنیم. و فعلیت الوجوب منوطتون بالوقت و تسمى المقدمه فی هذه الحاله بالمقدمه المفوته. خب این اشکالی که مطرح کردیم و گفتیم پس ما باید بیاییم در واقع ببینیم این ضابطه به دست بیاریم و مقدمات مفوته رو تفسیر کنیم، این از چه روست و چند تا تفسیر میشه ما مطرح کنیم. تفسیر اول مبتنی بر انکار وجوب مشروطه. ما بگوییم وجوب مشروط رو قبول نمی کنیم، در مقابل بگیم که فعلی بودن همه وجوبات پیش از تحقق شروط قابل قبول است و ضرورت داره، که این تفسیر رو تفسیر اول حساب میکنم. انکار الوجوب المشروط رأساً و افتراض ان کل وجوب فعلی قبل تحقق شروط و القیود المحدد له فی لسان الدلیل. اگه اینطور باشه، ما در واقع خواهیم دید که امتناع وجوب مشروط این یک نظریه است، این مقتضی الزام به مقدمات مفوته است. اگر امکان رو ما قبول، اگر وجوب مشروط رو انکار کنیم و بگوییم که این امتنا داره، این مستلزم اینه که بگیم حتما باید مقدمات مفوته تحقق پیدا بکنه. اما ایشان میفرماید نظر صحیح اینه که ما وجوب مشروط رو قبول میکنیم و امکان اون رو میپذیریم، برخلاف تقریراتی که از مرحوم شیخ انصاری به دست ما رسیده، ما امکان وجوب مشروط رو قبول میکنیم. این و هذه ثمرة البحث، این که اگر امتناعی باشیم الزام مکلف مقدمات مفوته پیش میاد، این ثمره بحثه. و قد تقدم ان صحیح امکان الوجوب المشروط برخلاف نظر شیخ، تقریر شیخ. تفسیر دوم این است که این اولی انکار وجوب مشروط بود، تفسیر دوم این است که ما امکان وجوب مشروط و امکان وجوب معلق هر دو رو به صورت توأمان بپذیریم. یعنی چی؟ یعنی همین میتواند هم وجوب مشروط امکان دارد و هم وجوب معلق امکان دارد به صورت توأمان. یعنی چی؟ یعنی که ما باید بریم تابع دلیل بشیم، هر دو ممکن است. ببینیم دلیل چه اقتضایی میکند، مورد به مورد میتواند تفاوت پیدا کند. اگر در یک موردی ما دلیل داشتیم، لزوم مقدم مفوته رو به دست میاریم. اگر دلیل برای مسئله نداشتیم و در این صورت ما کشف میکنیم که وجوب معلقه. اگر و لکن یقول و یفترض انه فی کل مورد یقوم فی الدلیل علی لزوم المقدمه المفوته من قبل وجوب زیها، اگه دلیل بر لزوم مقدمه مفوته داشته باشیم، معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر ما باید جلوتر مقدمه رو بیاریم، اگه نیاریم امکان تحقق اون واجب نیست. از این چی کشف میکنیم؟ که این وجوب معلق است. نستکشف ان الوجوب معلقون ای انه سابقون علی زمان الواجب، خود وجوب مقدم است بر زمان واجب و به خاطر همین در واقع مقدمه مفوته لزوم پیدا کرده. اما اگه برعکس یه جایی فی کل مورد یقوم فی الدلیل علی ان الوجوب معلقون فحکم فیه به مسئولیت المکلف تجاه المقدمات المفوته و هذه یه ثمرة البحث عن امکان الواجب المعلق و امتناعه، اگر دلیل داشتیم که وجوب معلقه، ما حکم میکنیم که باید اون مقدمات مفوته تحقق پیدا بکنه و مسئولیت داره، مکلف باید اونها رو امتثال کنه تا امکان امتثال اون واجب پیدا بشه. این بنابراین است که واجب معلق ممکن باشد یا ممتنع باشد. خب این تفسیر دوم. اما تفسیر سوم رو ما میتوانیم بر اساسی که بر اساس تفصیل بین قدرت عقلی و شرعی پی بگیریم. چرا؟ چون که در قدرت عقلی ترک مقدمات مفوته جایز نیست. اگر قدرت عقلی باشد، یعنی در حکم قید نشده است، به صورت مطلق به ما فرمان داده شده که اون کار رو انجام بدیم و اون رو امتثال کنیم، پس هرچه که در تحقق اون تکلیف نقش آفرین میتواند باشد باید امتثال شود. پس ترک مقدمات مفوته جایز نیست. هر مقدمه‌ای که مورد نیاز است باید تحقق پیدا کند. شارع خودش قید نزده به اونها. و این کانت ان القدره المأخوذه قیدا فی الوجوب، این کانت عقلیتا، اگه عقلی باشه یعنی چی؟ یعنی شارع دخلش نداده او رو در تکلیف، در ملاکش، به معنی انها غیر دخیلت فی ملاکه. فهذا یعنی ان المکلفه به ترک للمقدمه المفوته یعجز نفسه عن تحصیل الملاک، شعار مطلق به او فرموده این کار رو انجام بده. یعنی چی؟ یعنی اون مقدمات ضروری، اگه مقدمه است واقعا باید بیاری، اگه انجامش ندی شما خودت رو عاجز کردی، نهایتا باعث میشه این تکلیف تحقق پیدا نکنه. و هذا لا یعجوز عقلا، با این حالی که اون ملاک فعلیت داشت در ظرف خودش، معفعلیت ای فی ظرفه، مهازا لا یجوز عقلا لن تفویت الملاک به تعجیز، که تفویت تکلیف به تعجیز، درسته ملاک رو تعجیز کردی ولی تعجیز ملاک همانند اینه که تعجیز تکلیف رو مکلف انجام داده باشیم. در مقابل باید گفت که اگر قدرت شرعی باشد نسبت به اون مقدمات یه قیدی خورده، در صورتی که اون یعنی چی؟ یعنی که اونها در ملاک دخل دارن، اگر قدرت شرعی باشه اشاره میگوید به شرط تحقق اینها. یعنی چی؟ یعنی اونها در ملاک این قدرت دخالت داره، در نتیجه اینجا جایزه که اونها رو ترک بکنی. اگر اینها این قدرت رو به دست نیوردی اصلا خود ملاک نیست. و این کانت القدرت شرعیتن به معنی انها دخیلتون فلا ملاک ایزن فلا ملاک فی فرض ترک مکلف للمقدمت المفهم و تا المعدی الى عجزهی فی ظرف الواجب. اینجا دیگه ملاک پریده، خب قدرت دخل در ملاک داشت، باعث میشه که دیگه در این صورت اصلا ملاک وجود نداشته باشه. و فی هذه الحاله لا مانع من ترک المقدمه المفوته، چون که دخل در قدرت دارد، دخل در تحقق تکلیف دارد، اگر این مقدمه نباشه اصلا تکلیفی باقی نمیماند. خب اینجا نیازمند دو تذکر هستیم. پیش از این تذکر این رو هم عرض کنیم. و علا هازا، پس دو حالت ما داریم، در هر حالت متفاوت از دیگریه. ففی کل حالت یثبت فیها کون المکلف مسئولن، اگر مشابه بحث قبل نیست، اگر کشف کنیم که اینجا، اگر ثابت شود که اینجا مسئولیتی نسبت به مقدمات مفوته دارد، کشف می شود که نستکشف من ذالک ان القدره فی زمان الواجب غیر دخیلت فی الملاک، ما خب دخالتی ندارد. اما جایی که فی کل حالت یدل فی حد دلیل علا ان القدره کذالک یثبت لزوم المقدمات المفوته، اگر دخل در قدرت داشته باشه، اگر ثابت بکنه که این فرد نسبت به مقدمات مفوته وظیفه دارد، وظیفه داشتن یعنی چی؟ یعنی که استیفای مقدمات مفوته لازم است، دخل داشتن این نتیجه رو داره. خب دو تذکر. تذکر اولین است که هرگاه این هر کدام از این موارد نیاز به دلیل خاص دارند و دلیل عام اینجا کفایت نمی کند. تذکر دوم، ما این بحث رو به صورت مستقل داریم که دلالت التزامی آیا تابع دلالت مطابقی هست یا نیست. اگر تابع بود به این معناست که با پریدن دلالت مطابقی دلالت التزامی هم خواهد پرید. اما اگر بگوییم نه تابع اون نیست، دلالت التزامی مستقل از دلالت مطابقی است، همین که دلالت مطابقی پرید، دلالت التزامی نمی پره و سر جاش هست، ما بعد از او تبعیت کنیم. مرحوم شهید صدر کدام نظر رو پذیرفتن؟ اینجا اشاره می کنن که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است. خب نتیجه چیست؟ نتیجه اینه که ثبوت ملاک در هر دو صورت وجود قدرت و عجز در هر دو صورت این ثابت کنه. ولا شک غیر ان هذا المعنا يحتاج الى دليل خاص فلا يكفي دليل الواجب العام. چرا اون نکته تذکر اول چرا درست است؟ چون که ما این تذکر دوم، نکته دوم رو داریم، لن دلیل الواجب لهو مدلول مطابقی و هو الوجوب و مدلول التزامی و هو الملاک. به نحو انی ما از تحقق معلول پی به وجود علت میبریم. حکم معلول علت، علت چیست؟ علت رو ما ملاک میدانیم، یعنی اون ملاکی هست این حکم جعل می شود، ما چگونه ملاک رو کشف می کنیم؟ از طریق به طریق انی، از وجود و اثبات دلیل کشف می کنیم که ملاک وجود دارد. خب لأن الدلیل الواجب لهو مدلول مطابقی و هو الوجوب. اینجا یک مدلول مطابقی دارد و وجوب است. وجوب مدلول مطابقی، مدلول التزامی ملاک است. لا شک فی ان المدلول المطابقی مقید بالقدرة و مع سقوط الاطلاق فی الدلالت المطابقیه یسقط فی الدلالت الالتزامیه ایضا للتبعیه. این تابعونه. اگر اینجا که قدرت، اینجا اطلاق پرید در دلالت مطابقی، این مدلول مطابقی مقید به قدرته، این اطلاق دیگر وجود ندارد، مقید است به قدرت، بنابراین مدلول التزامی هم میپرد و اطلاق خود را از دست میدهد چون تابع اون است. فلا یمکن نسبت به کون الملاک ثابتا فی حالت القدرت و العجز معا. بنابراین دلیل نداریم که حتما ملاک هم مطلق است. ما بیش از اینجا مدلول مطابقی که وجوب بود مطلق نیست و مقید به قدرت است، پس مدلول التزامی یعنی ملاک هم این گونه است. از این رو ثبوت ملاک رو، در واقع ثبوت اطلاق ملاک رو، نمیتوان در هر دو صورت اثبات کرد. خب با ذکر یک صلواتی به بحث بعدی میپردازیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما بحث از اخذ قیود داشتیم، تا اینجا بحث قدرت بود و قدرت هم ربط به امتثال و بحث تزاحم داشت. اما می توانیم غیر از چنین قیدی قیود دیگر رو هم بر بحث وارد کنیم. یکی از قیود دیگر بحث قطع است که ما می بینیم در برخی موارد جای اخذ این قید وجود دارد. میخواییم ببینیم در کدام یک، در چه مواردی درست است، در چه مواردی اخذ قطع در حکم، در موضوع حکم اشکال ندارد و در کدام اشکال دارد. میان چهار مورد باید ما تفکیک قائل شویم. مواضع و موارد بحث رو چهار دسته میکنیم. یکی این که بگوییم قدرت در موضوع، ببخشید، قطع به حکم در موضوع خود حکم اخذ شده باشد. مورد دوم، قطع به حکم در موضوع حکم ضدش اخذ شده باشد، نه در خودش، در حکم ضد. مورد سوم این است که قطع به حکم در موضوع مثل این حکم اخذ بشود. و مورد چهارم این است که در موضوع حکم مخالف اخذ بشود. خب اخذ قطع به حکم در موضوع حکم مخالف می‌فرمایند که ممکنه، این تردیدی درش نیست. و ان ولا شک فی امکان الاخیر. اخیر چی بود؟ اخذه فی موضوع حکم مخالف. اما سه مورد دیگر محل بحث و اشکال است، یعنی در موضوع خود حکم، در موضوع حکم ضد، در موضوع حکم مثل محل بحث است. اما اخذ قطع به حکم در موضوع حکم مخالف اشکال ندارد. خب اینها رو باید ابتدا اخذ علم به حکم فی موضوع نفسه را مورد بحث قرار می دهیم. آیا اشکال دارد یا اشکال ندارد؟ می فرمایند که این بحث مطرح شده که با استدلال میشه بر استحاله اخذ علم به حکم، قطع به حکم در موضوع خودش. یک حکمی، یک قضیه داریم، موضوعی داره، محمولی داره، در موضوع خود این نسبت به خودش این قید رو بگیریم، علم به این حکم، علم قطع به حکم، بگوییم موضوعی که ما قطع به حکمش داریم حکمش چنین است، این اشکالش، این است که میتواند مستلزم دور باشد. فقط عمل افتراز بل فقط یبرهن و علا استحالتهی به ادائهی ال دور. چگونه دور رخ میدهد؟ چون که ما الان موضوع به حکم داریم، خب قبل از اینکه حکم شکل بگیرد باید موضوعش تحقق پیدا کند. موضوعش نیز متوقف این است که بر خود حکم قطع پیدا کنیم. حکمی که هنوز شکل نگرفته ما باید قطع به او پیدا کنیم تا بتوانیم حکم پیدا کنیم. از قد یتوقف کل من الحکم والعلم بهی علی الاخر. اما به این مسئله پاسخ داده شده، گفته شده است که این دور درست نیست، مستلزم دور نیست. چرا؟ چون که قطع به حکم متوقف بر ثبوت حکم نیست. قد یجاب بنه اون لا دور لن الحکم، لا دور لن الحکم و این کنه متوقفن علل قطع. خود حکم موقعی است که حکم متوقف بر قطع هست، لنه اون معخوزون فی موضوعه. ما اینه بر فرض اگر فرض کنیم قطع رو بگیریم، الا ان القطع بالحکم لا يتوقف على ثبوت الحکم. لازم نیست که برای قطع پیدا کردن حتما خود حکم ثبوت پیدا بکند. مرحوم شیخ سعد پس از اشاره به این پاسخ به نحو اجمالی میگویند تحقیق حال رو اینگونه ما باید بررسی بکنیم که اگر قطع در موضوع عکس بشه و حکم مقتوع دخیل در حکم باشه، خب این دوره نمیشه ازش ما چشم‌پوشی کنیم. قطع در موضوع عکس شده، خب حکم مقتوع دخیل در حکمه. وقتی که قطع درش عکس شده باشه باید اول حکم مقتوع رو ما لحاظ بکنیم تا اینکه حکم حاصل بشه، دخل درش داره، این دوره. اما اگر حکم مقتوع دخیل در حکم نباشد، بله دور نیست. اگر دخالت داشته باشد این حکم مقتوع، خب این دور نیست، این دور است اگر دخالت داشته باشد. اگر دخالت نداشته باشد این اشکال متوجه نخواهد بود. تحقیق الحال فی ذلک ان القطع بالحکم اذا اخذ فی موضوع شخص ذلک الحکم فاما یکون الحکم مقتوع دخیلا فی الموضوع زن. قطع به حکم در موضوع شخص این حکم عکس شده، دو حالت داره. در این صورتی که در شخص حکم عکس شده، یا حکم مقتوع دخل در موضوع داره، یا و ذالک به ان یؤخذ القطع بالحکم بما هو مصیب فی الموضوع، این قطعی که اصابه میکنه. و اما ان لا یکون لثبوت ذالک المقتوع دخل فی الموضوع ففی الحالت الاولى تعتبر الاستحاله واضحه للوضوع الدور و توقف الحکم على نفسه اندزن. اما تو این حالت دوم چی؟ فلا یجد دور به تقریب المذکور. خب ولکن الافتراض ما هازا مستحیلا و قد برهن علا استحالته ای به وجوهن. البته این قسمت رو که فرمودن به تقریب مزبور، این مراد این است که نه، لا یتوقف الا ان القطع بالحکم لا یتوقف علا ثبوت الحکم. قطع می توانیم پیدا کنیم بدون اینکه حتما حکمی تحقق پیدا کرده باشه. ثبوت حکم مال عالم بیرونه، قطع مال ذهنه. قطع می توانیم پیدا کنیم بدون اینکه حکمی تحقق پیدا کنه، جهله مرتکب پیدا کنیم. اما غیر از این وجه می فرماید وجوه دیگری هست، چند وجه. وجه اول اینه که بگوییم این فرض حکم مقتوع رو منوط به خود قطع می کنه. منها انله، پس وجوه استحاله، ان الافتراض المذکور یجعل الحکم المقتوع منوتن به نفس القطع. اگر منوت به خود همین قطع باشه، منوت به قطع باشه، حکم مقتوع منوت به خود قطع همین قطع باشه. و هم هذا امر یستحیل ان یسلم به القاتل لانه یخالف طبیعت الکاشف فی القطع التي تجعل القاطع دائما یرا ان مقتوعه ثابتا به قطع نظر ان قطعه. وقتی او میگه من قطع دارم، بدون توجه به این قطعش او این قطع میبینه که این مقطوعش ثابته، ثبوت مقطوع ربطی به قطع نداره، من قطع داشته باشم یا نداشته باشم اون وجود داره، من دارم کشف میکنم وجود اون رو، ثبوت مقطوع رو. پس اگر بخواهد منوط به این باشد این مشکل پیدا میکنه. این فرض هم حکم مقطوع رو داره منوط به خود قطع میکنه. این وجه اول. وجه دوم، برای مسئله شان نقدی وارد نمیکنن. وجه دوم میفرمایند استلزام درد کجاست، در چه مرحله، مراحل مختلف برای حکم داریم، ملاک و اعتبار و جعل و ابراز و امتثال و اینها، این در چه مرحله ای؟ میفرمایند این استحاله مربوط به مرحله وصول تکلیفه. در مرحله وصول تکلیف این فرد نمیتوانه قبول کنه که چون این قطعی عقد شده باشه. اینجا دور در این مرحله به وجود میاد. چطور؟ انه یلزم الدور فی مرحله وصول تکلیف لان العلم بكل تکلیفین. ما میخوایم علم پیدا کنیم به هر تکلیفی. علم پیدا کردن این فرد یتوقف علی العلم به تحقق موضوعه. وقتی علم به تکلیف پیدا میکنه که علم به موضوعش پیدا کنه و موضوعش هم درش این علم اخذ شده و موضوع به حسب فرض خب العلم به فیکون العلم به تکلیف. پس موضوع بحث این شد که این مکلف در مرحله وصول علم به تکلیف پیدا بکنه. علم تکلیف موقعی که علم به موضوع پیدا بکنه. فیکون العلم به تکلیف متوقف علل علم بالعلم به تکلیف. اگر بخواد علم به تکلیف پیدا کنه باید علم به تکلیف پیدا کنه. والعلم بالعلم نفس العلم لان العلم لا یعلم لا یعلم به علم زائد بل هو معلومون به علم حضور لحضوره لدن نفس مباشرتن و هازا ینتج و توقف العلم علا نفسه. خب ایشان می فرمایند که ما می توانیم در برابر این نکته این پاسخ رو بدیم که علم به جل در موضوع مجعول اخذ شده، نه در علم به مجعول. علم به جل با علم مجعول فرق میکنه. اون چی که در موضوع اخذ شده علم به جل، نه علم به مجعول. علم به جل در موضوع مجعول اخذ میشه. ما یک مجعولی داریم و یک جعلی. اونی که مورد لحاظ در مرحله موضوع مجعول علم به جعله، باید علم پیدا بکنه که جعلی رخ داده تا اون مجعول بیا. پس علم مجعول و علم به جعل فرق میکنه. خب این نکته مبتنی بر اینه که اون تفاوتی که ما بین جعل و مجعول رو قائل هستیم این رو ما قبول کرده باشیم، مثل مرحوم نائینی. اما اگر کسی اگر این منکر این توجیه مرحوم نائینی باشه، منکر این توجیه که مربوط به مرحوم نائینیه، این توجیه رو اگه قبول نکنه دچار مشکل خواهد بود. مرحوم نائینی است که بین جهل و مجعول تفاوت قائل شده، ولی اگه کسی اینو قبول نکنه دوتا مشکل براش پیش میاد. یکی و دوتا حیرت. یک حیرت اولین است که خب پس این بحث رو هم مفصله ما بعد بحثش میکنیم. دو سرفصل این بحث که اگر بخوایم وجوه استحال رو بحث کنیم، در وجه دوم دو مبتنی بر این است که بین جعل و مجعول ما تفاوت قائل بشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.